شب بیا از این برا گذر کن، دوباره این دلم رو در بدر کن، باسم این زندگی هر روز یه جوره، بیا و از گناه من حذر کن. آخه دلم حواسو کرده، یاد چشاتو کرده، راست میگی من مقصر، دل که گناه نکرده. دلم آخه دلم حواسو کرده، یاد چشاتو کرده، راست میگی من مقصر، دل که گناه نکرده. میدونی که چه احساسی به تو دارم، میدونی که هنوز خیلی دوست دارم، میدونی که چه احساسی به تو دارم، میدونی که هنوز خیلی دوست دارم، میدونی که هنوز خیلی دوست دارم. آخه دلم هوا تو کرده، یاد چشاتو کرده، راست میگی من مقصر، دل که گناه نکرده. دلم آخه دلم هوا تو کرده، یاد چشاتو کرده، راست میگی من مقصر، دل که گناه نکرده. دل که گناه نکرده، دلم آخه دلم حواسو کرده، یاد چشاتو کرده، راست میگی من مقصر،